چه توبه در رهش آبگین و سنگ یا Oh! بگوید عشق سیاهی از حبشی چون دوه که خود رنگه Thank you.